Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, benvinguts al nostre programa. Aquesta hora de Murmuri, que la comencem, us la porta en Carlos Gecano des de la producció i Patricia Palomino des dels micròfons. Avui comencem amb el pes del temps a les nostres esquenes, mirant com giren les agulles del rellotge amb The Bochka. Això és The Clockwise Witness. In this moment of atonement, can you ever forgive me? Is there something hovering? It seems to be governing everything once dear to me. Now I say, oh. I continuem amb el grup de moda de la ciutat de Nova York, el grup Vampire Weekend. Amb prou feines tenen 20 anys i se'ns presenten amb un disc homònim carregat de condiments suculents com els tambors africans. Unes referències al continent negre que els ha garantit el punt d'originalitat que fa falta perquè et posin l'etiqueta de promesa de la temporada i començar a vendre discos com a xurros. I tots aquells que tingueu ganes de moure's amb el seu ritme ho podreu fer d'aquí ben poc perquè estan actuant al Primavera Sound. Nosaltres es quedem escoltant Oxford Coma. I a principis del nou mil·lenni, en el famós barri novaiorquès de Williamsburg, es formava Clovis, influïts per aquell ambient en el que s'inauguraven galeries d'art cada setmana i on no deixaven d'escoltar-se música, van acabar gravant els seus primers temes agafant en préstec el nom de Clovis de la seva llibreria preferida. El seu àlbum de debut els va fer girar per infinitat de festivals i es va consagrar com una banda a la qual respectar. En aquell disc definien aquest esperit de música optimista capaç de transmetre la necessitat de plantar cara a l'adversitat i també de creure en un mateix per sortir endavant. Un esperit que recuperen en el seu esperat segon treball Bajo la influència que es va publicar ahir dilluns i del que escoltem el primer single En sueños. He pasado la noche luchando contra el mal en sueños y los ángeles no me ayudaban porque deben pensar que no me lo merezco. Despertar, tú te estabas riendo, yo intentaba escapar por la escalera de incendios, justo cuando iba a saltar, se escuchó un ruido tremendo. I si dèiem que Clovis es caracteritzen per portar sota el braç un esperit optimisme, anem ara fins a l'extrem contrari, i és que el nou disc de McEnroe té moltes coses a destacar, però l'optimisme no és una d'elles. Els de Getxo ens porten a passejar pel subli, concretament pel món submarí. Ens ensenyen com és la melancolia, la tristesa, la nostàlgia, totes aquestes emocions que al final acaben sent addictives. Mundo Marino és el seu segon àlbum i un dels seus temes és Relojero. Yeah. más feliz. Por una vez. Shadow Puppets, aquest és el nom del nou grup format pel cantant dels Arctic Monkeys i el dels Rascals. Ahir van sortir al mercat el seu àlbum, que sembla que ha agafat els anys 60 com a referent i amb una producció orquestral. De fet, ha estat Owen Pallett, el de Final Fantasy, qui ha dirigit a la London Metropolitan Orchestra durant la gravació d'aquest disc. Així doncs, ara ja està clar d'on ve el caràcter èpic de cançons com The Age of Understatement. I continuem amb The Cooks, que són una de les bandes angleses que estan protagonitzant aquesta nova fornada de Britpop en què grups com Arctic Monkeys o Franz Ferdinand han assaltat les llistes d'èxits amb vendes milionàries i un estil indie desenfadat que ha connectat molt bé amb el públic. Ara ens presenten nou treball sota el nom de Kong amb temes com Do You Wanna, una bona ocasió per comprovar si l'èxit dels The Cooks va ser cosa d'un disc o si té alguna consistència. La tindrem al Summer, que ja que els podrem veure en directe. I continuem amb una altra de les bandes que us hem dit que amenacen en sonar fort durant aquest 2008. Aquests són els Fools, que venen amb el seu primer disc, Antídots. Són d'Oxford i fan una barreja de pop, techno i allò que anomenen math rock, un estil que va fer triomfar la passada temporada als Battles. I aquest és un altre dels grups que podrem veure a Barcelona al Summer Gaze. Escoltem Electric Bloom. Your bird, with useless throat, with useless throat. I ara baixem el ritme i donem pas a una sorprenent barreja entre el món urbà i el rural, amb balades i pop. Parlem de Downlanders, que ens convida al seu infern privat. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. Diuen que First Aid Kit és el secret millor guardat del pop electrònic de Barcelona. Van debutar el 2006 amb First, un excel·lent treball de pop electrònic fet a la manera contemporània. Al llarg de les cançons del seu debut, First Aid Kit aconseguien dur-nos allò minúscul, allò més grandiloquent. Ara han tornat amb el seu segon disc titulat Planes, que són trenes. En el nou disc es presenten molt més directes i més orgànics, amb veus convidades com la d'Eric Fuentes, d'Anfini Sympathy, i també acompanyats de bateries reals, pianos de joguina i fins i tot un trio de corda. Per representar-nos aquest disc, que avui tenim a l'altre costat del telèfon, a Carles Querol. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Doncs primer preguntar-te per el títol, que a mi m'ha cridat bastant l'atenció, això de Plates, les trenes, que segons la portada, unes trenes que es desfan. Per què heu triat aquest títol pel vostre disc? Mira, nosaltres, quan ens vam plantejar tot el tema del segon disc i vam començar a composar les noves cançons i, de més, vam veure que les noves cançons et portaven cap a una banda una mica més folk, si puguem dir, una mica més acústic, no tan electrònic com el primer disc. I també ens va passar que en una de les cançons, sempre que la comentàvem i intentàvem buscar doncs, lletres i melodies i demés, ens apareixia a la ment la imatge d'una noia hippie tocant la guitarra, no? Uh-huh. I aquesta noia hippie doncs, la veien com una trena, i a partir de la trena, la noia hippie, de més, doncs ens va sorgir la idea. I, bueno, és per això, eh? No va més enllà d'una imatge que ens va provocar una cançó i, bueno, i també una mica representa aquest canvi més orgànic, no? Més humà, més tendre, més directe. El primer disc és més fred, potser, més digital, per dir-ho d'alguna manera, i aquest és més analògic, no? Jo us presentava al principi com un dels millors secrets guardats del pop electrònic de Barcelona, però suposo que no teniu cap mena de vocació de grup secret, no? No, al contrari. Quantes més entrevistes i més comentaris i més coses surtin por ahí, doncs molt millor, evidentment, no? Per tots. I un dels motius perquè estigueu a la rereguarda és potser perquè doncs, no estem més acostumats a que una música com la vostra surti de la ciutat de Barcelona, perquè potser si ens diguéssim que som, jo que sé, islandesos o alemanys, doncs ara estaríeu damunt de les llistes independents. Sí. Realment teniu constància que Barcelona s'estigui gestant tota una fornada de grups que facin aquest tipus d'electrònica? La veritat és que, mira, jo personalment ho intento informar, estar darrere de tots els estils i tot el panorama nacional, i no acabo de trobar gaires grups que portin aquesta línia, no? El que sí que potser per Espanya veus coses i saps què passa? Que quan tu fas un tipus de música també és molt difícil detectar que allò que fas tu ho fa algun altre, no? És bastant complicat. Mm-hmm. Tot i que intentes extraure't i buscar certes influències i a més, és complicat. Però, bueno, ens ho diuen molta gent, que si no fóssim de Barcelona colaríem una mica com a grup de no sé si de Suècia o d'Islàndia o de no sé saber on, no? Clar. I vosaltres ho heu reflexionat, aquest tema, que potser realment si us canviéssim les notes de premsa o on sigui, us canviéssim la nacionalitat, les coses anirien diferents? Pues no en tinc ni idea, això s'hauria de provar. La veritat és que també, per la nostra banda, hem intentat, que és molt complicat, editar el disco a nivell europeu, i de moment no és possible, però bueno, ja es veurà més endavant, no? Però no en tinc ni idea, home, si canviessin la nota de premsa en anglès i directament posant que som de França o Islàndia o qualsevol lloc, sí. no sé què passaria, no ho sé. Potser sí, potser hi hauria algun canvi, però bueno, mai se sap, no? Bé, de moment estem molt orgullosos de que sigueu de Barcelona, així que tampoc canviem nacionalitats. No, mai, home. Seria només una prova així. Clar, per veure què passa, ja està. En algun lloc he llegit que la vostra electrònica és una electrònica de sentiments i jo em pregunto que si realment hi ha una altra manera de fer música que no sigui per despertar emocions. La veritat és que sí, sempre que ens, bueno, anomenen la nostra música, ens pregunten i la paraula emoció, sentiment, surt molt, però és el que dius tu, tota la música és sentiment, tota la música és emoció, qualsevol melodia, qualsevol estrofa de guitarra, amb una mica de feeling, amb una mica de sentiment, doncs et porta una emoció, no? Clar. Nosaltres, jo personalment, fins que no estic allò emocionat amb la gallina de piel, que es diu, que deia aquell, i no em fa aixecar de la cadira una melodia, no la dono per bona. Llavors, es tracta d'això, no? Fins que no et flipa alguna cosa realment, no ho dones per bo. I aquesta flipada pues, forma part de l'emoció i del sentiment i tot plegat, sí. I quines són aquelles emocions que han fet créixer aquest disc? Bueno, moltes, moltíssimes. Perquè bueno, jo personalment sóc una persona molt, molt emotiva, molt sentimental. L'Agnès també ho és moltíssim, és la meva companya de grup. I els dos de seguida ens retroalimentem en quant a al·lucinar amb un trosset que potser estem només parlant d'una guitarreta o d'una melodia de dos segons, però si allò ja ens flipa, uf, ens retroalimentem i a partir d'aquí comencen a sortir les coses. I bueno, la cosa va una mica així, no? No és que hi hagi un sentiment particular que hagi despertat o un estat emocional concret que sigui... Sí, n'hi ha molts, sí. N'hi ha molts, no? En el primer disc, sobretot, sí que representaven estats, no? Jo personalment vaig passar una època doncs, conflictiva, complicada, i sí que es nota una mica tot aquest camí, aquest viatge. I amb el segon disc, clar, estàs molt content, perquè evidentment pots tenir l'oportunitat d'editar un disc a nivell nacional, tens una gent darrere que t'apoya, no? que t'ajuda amb el tema discogràfic, la distribució i la més, i clar, el teu caràcter, la teva emoció, també va una mica en relació a tot això, no? Nosaltres estem contentíssims de poder treure discos i a partir d'aquí doncs, l'emoció doncs, i l'alegria és ràpida, és automàtica. I, bueno, I ara... no ens ha costat gaire sentar-nos a pensar en un segon disc quan tot va tan rodat, no? quan realment tens l'oportunitat de dir bueno, d'aquí 4 o 5 mesos a treure un disc, hem de preparar noves cançons, noves melodies... És fàcil, fa molt la mè. I ara em feies referència a la teva companya, l'Agnès, que suposo que també és vital per fer aquest tipus de música i per doncs, crear vosaltres com a parella artística l'enteniment a l'hora de fer les cançons, perquè no sé si un fa realment les lletres i l'altre composa la melodia i tot plegat o no. Sí, ho tenim molt ben distribuït. Nosaltres ens vam conèixer fa qüestió de 3 anys i pico, ens coneixíem ja de vista, de barri i de més, però així intensament i personalment doncs, fa que ens coneixem això uns 3 anys. I pico. Aleshores, des del primer moment vam detectar exactament quin era el nostre rol, no?, dins del grup, i el meu doncs, és el musical. Jo sóc el que començo una mica la cançó, la base, l'estructura, per on ha d'anar una mica en els tiros, diguéssim, i a partir d'aquí l'Agnès doncs, apareix en escena i comencem a mirar melodies, lletres, canvis d'estructura, li donem més voltes a la cançó. És una fórmula que ens funciona perfecta i evidentment la mantenim perquè no ens dona mai problemes. Uh-huh. Està molt bé. I abans em deies que realment un dels objectius potser seria treure disc a nivell europeu. Mm. Quan parlem de música electrònica europea actual, doncs moltes vegades ens ve al cap la discogràfica More Music, aquesta discogràfica alemanya que ha editat grups com la Lipuna, Electric Presidents o MAM. En aquest tipus de música és molt important tenir una discogràfica, en aquest cas de referència, que marqui com una mica el segell de qualitat perquè et vinguin a escoltar? Jo crec que More Music és un cas a part que... Ja el segell More Music ja és una marca en si. Ja, la gent a vegades no compra el CD sinó pel grup, sinó perquè porten el segell de More Music moltes vegades. I sobretot hi ha molts fans de música electrònica que cada dia estan al tanto de quines noves incorporacions o quins nous àlbums estrena More Music, no? Mm. I està claríssim. Passa que ja et dic, per mi More Music és un cas a part. És bueno, una mica és l'extrem, no? A partir d'aquí sí que és veritat que hi ha discogràfiques que sí que estan més a l'hora del dia en quant a electrònica, però bueno, nosaltres hem començat aquí amb una discogràfica petita de Madrid. Uh-huh. També ens feia molta il·lusió perquè vam començar a la vegada, és a dir, nosaltres fèiem un primer disc, era tot un inici, ells també començaven i ens vam sentir molt a gust des del primer dia, o sigui que no hi ha problema. En el vostre cas no només heu continuat amb la mateixa discogràfica Closer Records, sinó que també heu repetit amb productor, que és Pau Balaguer, que sembla que us heu entès molt bé i sobretot que us heu entès pel resultat final del disc, no? El que volíeu aconseguir. Exacte, nosaltres, això ve de molt lluny. Jo i el Pau Balaguer som amics des de la infància, hem tocat junts amb molts grups i també doncs, ens entenem perfectament en quant a producció musical i, bueno, i arreglos i a més, aleshores... El primer disc sí que el vam fer l'Agnès i jo, el vam començar a produir amb el Pau i vam veure que ja funcionava, i a partir del segon disc, jo, bueno, quan vam acabar, com que el resultat era tan bo, li vaig comentar al Pau, dic, home, m'encantaria no, que el segon disc també hi participessis, perquè ja no només per el bé que ho fa, sinó per la màgia i potser l'amistat que hi ha entre els dos, no? Uh-huh. I, bueno, li vaig presentar les noves cançons i el tio es va quedar bastant al·lucinat i va dir, home, endavant, perquè m'encanten, i, bueno, ha sigut una feina molt amena, molt conjunta entre tots, i la veritat és que estem supercontents amb els resultats. I a més que també hi ha posat veus, no? Sí, a ell li encanta sempre deixar la seva... La petjada, no? Exacte, i no, nosaltres encantats, perquè també, com que som dues persones, i al final, doncs, col·laboracions mai van malament, no? I, bueno, ens agrada molt que la gent hi participi, que al final, dels 50 que han participat, sigui per promo, sigui per veus, o sigui per el que sigui, se'l sentin seu, no?, una mica el disc. Bé, quan escoltem la vostra música ja ens sembla una miqueta que ens transportem com a un món de somnis o de no realitat, i dedueixo per una de les vostres cançons que es diu Fake Real, que és un tema que vos heu buscat conscientment. Bé, Fake Real és molt abstracte, és un tema que es va concebre com a nucli, com a un tot. O sigui, no volíem una cançó que fos estrofa, estribillo, estribillo, estrofa, sinó que volíem una mena d'introducció al disc que fos un bloc, que anés creixent i que tingués aquesta essència que buscàvem també de més humanitat i més tendresa i més diguéssim, trenes, entre cometa. Sí. I per això també vam introduir les veus de nens, que hi ha dues veus de nenes més o menys joves, més o menys petites. Mm. I, bueno, era, sí, és una cançó molt especial i és tot un nucli, aquesta cançó, sí. Ah, i realment, amb això que em vas comentant tota l'estona de buscar una qüestió més orgànica, més de persona, que teníeu la por de convertir-vos en un grup d'electrònica impersonal o una mica així fred? No, saps què passa? Que també jo quan vaig començar a fer música, jo vinc de bandes clàssiques, diguéssim. Jo vinc de tocar la guitarra en moltes bandes, de banda, doncs, de baixista, de bateria, de guitarra, de veu. Aleshores, quan vaig deixar aquests projectes i em vaig sentir-se en el món de l'electrònica musical, sí que, diguéssim, n'estava aprenent, no? Té uns coneixements limitats, a poc em va aprenent, i al final, amb aquests nous coneixements que ja has adquirit d'una manera més sòlida, doncs pots fer la teva música, realment aquella música o aquell sentiment o aquella emoció que tens al cap. Jo crec que el primer disc era més d'anar provant, realment anaven sortint coses molt bones, però era més d'anar provant. En canvi, en aquest segon disc, sí que els coneixements d'informàtica musical, per dir-ho d'alguna manera, eren suficients com per donar-li aquella volta i aquella part orgànica que buscàvem, no? Bé, per acabar, ens quedem amb el tema Truth Can Hurt, el títol que ja de per si és bastant explícit, que la veritat ens pot fer mal, però què me'n pots dir per presentar-la? Home, et puc dir que és una cançó, és una mica el single del disc, us puc dir també que és la cançó que té videoclip, que si no l'heu vist encara us el recomano, perquè... Ah, doncs explica'm el que jo no l'he vist encara. No l'has vist? Doncs mira, tal com dius, la veritat pot fer molt mal, o molt mal, o mal. O mal, o, simplement. O la veritat pot ser molt sincera, també pot abocar una mica als nens, no? Els nens són els que diuen la veritat sense cap mena de tabú, sense cap mena de problema. T'agafen un dia, escolta, i deixen anar una que et quedes tu clavat. Sí. I bueno, i ells es queden tan amples, no? I llavors vam optar per posar-hi nens al videoclip i no deixen de ser tot de seqüències molt naturals, molt humanes, molt tendres, de nens, de tres nens, que bueno, van fent coses, ja ho veureu. Sí. I és molt maco. La veritat és que és un videoclip preciós, que ha tingut molt bona acollida, molt bones crítiques, i el seu director, que és el Pol Ponsarnau, que és un gran amic nostre, ha fet una feina excel·lent. Molt bé, doncs ara no podem veure el videoclip, però sí que podem sentir la cançó de Truth Can Hurt, que és un dels temes que forma part del Pledge, el segon disc de First Aid Kit. I Carles Carolca, moltíssimes gràcies i que tingueu molta sort amb aquest disc. Pues moltes gràcies a vosaltres. Adéu, que vagi bé. Adéu. Don't use double meanings, 'cause truth can hurt. Don't play with your words. I'm over. Please tell me what to do, and please shush. Truth. Murmuri, amb Patrícia Palomino. I acabem el murmuri d'avui amb el cantautor Chris Bathgate, que ens crea el seu propi món d'introspecció i intimitat. Cal parar atenció al seu àlbum perquè és d'aquells que tenen alguna cosa que troben un trosset del teu cor. Escoltem el primer tema amb el que et clava la mossegada, Serpentine, i així ens despedim fins la setmana que ve. Serpents on the tartness in my chest, rest and subsides and wondled on with a hum that split its length. Does my name sting your tongue? Now does it, babe? Of this street, how it aches for every gray and sad and heart to coil and all frail eyes in their words too finely told. Phrase could crush this fragile day as my thoughts swirl in some shrill, sad cannonade, and one such spur that caused my throat to creak, the one dull dawn that I've sentenced to repeat.